तेरे आ जाओ खेला, कुदर तेरे आ जाओ खेला, जीनी देखते बा अल्लाह तारे कोने ने रोशन, अल्लाह तारे कोने ने रोशन, अल्लाह जी हम जा।